Marek Zagórski. I też musimy odróżnić walkę polityczną w kampanii wyborczej. No dobrze, żeby ona była fair, żeby nie bazowała na niewłaściwych informacjach, ale myślę, że to, co jest dla nas najgorsze i z czym zmierzyło się już kilka państw, to jest próba ingerencji w wybory poprzez fałszywe informacje ze strony struktur państw i instytucji, które nie są aniołkami i nie zamierzają nam nieba przychylić. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Na koniec jeszcze sport. Tottenham będzie rywalem Liverpoolu w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Piłkarze Tottenhamu pokonali w Amsterdamie Ajax 3-2. Po raz siódmy w historii finale zmierzą się drużyny z tego samego kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie jedynie na północnym wschodzie, gdzie indziej sporo chmur i deszcz, a na nizinie szczecińskiej po południu burze. Na termometrach od 11 stopni na obszarach podgórskich, miejscami w Wielkopolsce i nad morzem, do 18 na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Za konsuletą Grażyna Oczkowska rozpoczęła swój dyżur o północy i będzie do 6 rano. Ja z Państwem po ciemnej stronie mocy do godziny 2. 596 wydanie naszego spotkania, które zaczniemy kinematograficznie, oczywiście, bo już w przyszłym tygodniu na 5 koncertach w Polsce wystąpi The Cinematic Orchestra.

singing into me, slow and sweet. It carries me. Te trzy pierwsze kompozycje, przyznam się, z mojego ukochanego albumu The Cinematic Orchestra, Ma Fleur z 2007 roku. Ale dziś sięgniemy do wszystkich, prawie wszystkich albumów, które grupa wydała od 1999 roku. The Cinematic Orchestra we Wrocławiu, w Gdańsku, w Krakowie, w Warszawie i w Poznaniu na 5 koncertach od przyszłego tygodnia. Zaczynają 17 maja we Wrocławiu, później w Gdańsku 18, w Krakowie 19, w Warszawie 20 i w Poznaniu 21 maja. Zauważyłam ostatnio, że bardzo dużo koncertów w Warszawie jest w poniedziałki. Nie wiem, czy wszyscy to zauważyli poza mną. Na te 3 pierwsze, na Wrocław, Gdańsk i Kraków, będę mieć dzisiaj zaproszenia, więc proszę mieć telefony w pogotowiu. 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Na Gdańsk i Kraków też, ale zaczniemy, myślę, że zaczniemy od rozdawania Wrocławia, bo to najbliższa data, czyli za tydzień w piątek, za tydzień i kawałek w piątek, 17 maja w A2 wystąpi The Cinematic Orchestra. To w sumie można dzwonić już teraz. O, już telefon zaczął dzwonić. 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i kontakt mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Lapis i Austin Peralta. Wracamy na moment do tych najbardziej ulubionych, chociaż w sumie gramy przecież te najbardziej ulubione The Cinematic Orchestra. Jeden bilet do Wrocławia jeszcze został, proszę dzwonić. Thank you. Wrocław rozdany poszedł jak świeże bułeczki, muszę powiedzieć. Ojej, oj, naprawdę telefon się rozgrzał do czerwoności. No to co, zostaje nam teraz w kolejności poprawka Kraków 18 maja, Gdańsk to 19 maja, więc z Wrocławia przecież krok do Krakowa w takim razie. No to Kraków 18 maja, The Cinematic Orchestra, można dzwonić. Kraków rozdany. Ciągle na telefonie. Jeden bilet na Wrocław wrócił, więc jeżeli Wrocław jeszcze zainteresowany pójściem na koncert The Cinematic Orchestra 17 maja, 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek, wejściówka czeka. Tytułowy Ma Flair z tego albumu z 2007 roku. Ależ to był przepiękny album. A wracając do nowego, 2019, To Believe. No dobrze, to wracając do biletów. Wrocław rozdany, Kraków rozdany. Listy zamknięte, więc już zmian żadnych w przyszłym tygodniu. Proszę się na tych listach nie spodziewać. W przyszłym tygodniu rozdajemy Poznań i w przyszłym tygodniu Warszawę. Tak, dobrze, Poznań i Warszawę. Ale na dziś został nam jeszcze Gdańsk. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek za 1,5 minuty po ciemnej stronie mocy i na trójkowym zegarze. I nie pierwsza.